dulu. Sa bintana, aku banyak kurang. Nakal pun lumalalo. Sa tukso upang di na mahulo. Isa sa'yo at mag-usap. Hindi mahula isa sa'yo. Kaso mahulog ng tuluyan, nagkamali. Riri Now